Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Meyrik öldü. Keşke Meyrik ölmeseydi. Keşke Meyrik ölmeseydi. Kesileydi elim kolum. Sabır olun kocasına.